اسکن آن بیتن شمای مسائل اخلاق نوازه انگه بازا مسائل دیگه بازا دلیلان سر مبارک شمای حشمار مبارک بار مری که مرا مبارک بادا مری که دابا کشما قبول نکنه ما شمای قبول نکنه بلا واجه تو همار بلوازه حکم نشته تو حکم گا پا گوش بدار نتیجه ایلان که ماتواد وعده کتا که هرچی ایلان که بلکه به ضرر مه ایلان کو بلکه به نفع تی ایلان کو با نفع تو ایلان که که حکم تی مذهبی بله دیگه چیزی ها راست با وجه تو کتر راست بله آگه منی گو دیگه دان شما اگیده ندارم شما دوره دره رو هرچی بوشه بوشه ما لست علیهم به مسایطر پیغمبر علیه السلام ناکوه این تو زحمت کشه ابو طالبات نبی علیه السلام خاطر از سه سالا درج کی تا کیوا پیغمبر علیه السلام چه کافر و مشرکان دستا نجات بل بی ایمان حاکمو پیغمبر علیه السلام گمزده بو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہدایت دے اکتونے میں ہر کسا ہدایت دے اگر ابو طالبہ جہنم بروں میں ہم اشیاء داروغہ و دروازہ پانے کہ مردمہ جنتا بھی بری بر حق قومہ بیان کری وہ براہ مردمہ جاہل بھی کہ حق چی باطل چی چار سال سال مسلمان آترو باطل بو انتگا ہنی ہمیں پانچ سلی ہے نی ایسا دلال کئی گئتا یہ کتابہ بیان کرنا گمتا ہے پانزہ صدی ہے نہ آتا ہم ساکری ہیں اولا تھی جند پانزہ صدی کتاب موری صاحب نویسی کہ فلانی عبد الرحمن ملازی تھی پانزہ صدی عالمان ہے واجہ جندہ میں جو سکن واجہ ولادت بارے کرنا اولا پیغمبر اسم زمانہ ہے بھتا کہ ہمارا عمر انتی پیدا گئے یہ اچھ پانزہ صدی اگر ہے یوں کی مدبات کرنگا نا ہے یہ کتاباں کے پیش کرا کے بولتا ہے ایسا پانزہ صدی عالمانتا ہے لوگی نہ نہیں یا کہ ایسا ہفت قرن پیش شش قرن پیش ششتن سال ہفتن سال پیش عالمانیتا پیش کرا کے بولتا ہے شمائش بولتا ہے وہ حکمہ ہم ان کے فیصلہ نہ کتا تو کہتے ہیں شیخ عبدالحق محدث بہلنی کے قول قائلی تو شیخ قبول نہیں من بگوشم بل تو بلند که تی حکم که تو وز امزا کتا ای هرچی حبر بکم انا قبوله بل که همایی زار بزر کم من تو قاضی و نهی نه ما تو مده ای مده علیه من قبول ندرو نهی قبول ندرو نه وجه دیگه گفت همون اجازه بده هسته وجه با گفت باز های وی می حیثیت پور پا حکم دنیا یہ پیما علمی بحث تکرار زر ہنچے مردوں پہ ذاتیات حملہ بکن یہ پیما کار کا نا آوا جہاں نسبت بھی من اجدادہ تو ہی میں وارد کتا من جرے ہی وجہ شار رہی ہے پیر کے حق ادا کتا پیر کے حق ادا کتا ملکی کا در کی جبیاری یہ ملکی پنجہ نفر امزائی کے انتظر کی یہ حبر ضرور ہوئی تو نوشتا کہ میر علی محمد بارک زئی زمانہ یا مکاش کہ تو میں نوشتی ہیں تو یہ حبر چونکہ بتین تو دروگ ہوگی زود ظاہر بھی میں راضی ہے تو چین چیزیں بمار تو مت بستگا میں سواب رسے بل تو چوز میں کتے کہ زود پاس کی بھی اجازہ بدا میں تو گاپ پکنو اجازہ بدا میں تو گاپ پکنو رندہ واضح ہم اوٹ کتاب نوشتا کہ میر علی محمد بارک زئی زمانہ میر علی محمد بارک زئی چوک زندگا نماسک زندگا صد سالی نگو اس کا بلکہ واجہ شوچراغ شان دیتا ہے کماشی مردمہ کی دیتا ہے انگر زانتی یہ حاجی کریم بخش سعیدی دوار میر علی محمد چوک کے و بی بی زرگول کہ حاجی کریم بخش پتے گوہار ہیں حاجی نواب حامی و میر علی محمد دوار ہوتا حاجی نواب حمی میر علی محمد زمانہ پیر اکمنی کے بوتا مولا عبدالرحمن بوتا کہ چمنی پیدائش ہے دو سال پیش مرتگو اینامش من پیر کتا سرباز تاب به ولایت حتی آہامیانی تو گا آمی زمانہ با آپ ہوشنے کے کرامتا مشہور ہے ایواجا وچی وجہ مشہور ہے قبرستری چلاغ رو کی بھی عالم فاضل شخصیتی کے آئی علم تقوی معروف ہیں و حاجی نواب و میر علی محمد آئی مرید بوتا گا و انگار ہمیں چند سال پیش صوفی عبدالعزیز کے میر علی محمدی حاجی نوابی چوک ہیں واجہ یا کباہی یارتی کوتی میں نے دالتا کہ واجہ یہ تی پیرو کے تبرک بوتا ہے کہ من پتا بطور برکت چلی ہیں کوتی باش گرتا ہوتی لوگا ہے رتا کہ میں لوگا برکت بھی من پتا چو عقیدہ بوتا ہنو میں اسی لائق ہاں نہ ہوں کہ من لوگا ایر بھی میں قابل نہ ہوں میں یاروں تی جند دستیدوں کا واجہ کوت بلی سمیں گرے پر یارتا میں نے دالتا میر علی محمد وقت پیرو کو میں اسی بوتا وہ میر علی محمد عقیدہ اسی بوتا وہ سرباز تہا میری پیرو کو آزمان ہمیں بوتا وہ تمام مردم سرباز امضا کرنے گا حاجی غلام احمد صاحب مفصلی نامی ادا نوشتگی شیبارا کہ مرکومه مکرمه اسی زهدان مسجد جامعه پیش امام انزای جن میں امشهری میں واجه همی واجه شاگرد ہیں وہ تنویسی کہ مکتوبه من نامه نوشت واجه که تو من پیر که برای عبی دیسته بنویس خوبی دیتا هم بنویس مکتوبه مکرمه از دو آور جناب عالی دیروز بعد از نماز عصر دستیاب و زیارت کردید. از مضمون نامیمون آن خیلی متاثر و تمام شب را به ناراحتی بروز آوردم. خداوند متعال شما را در این اتهامات صبر جمیل و اجر عظیم عنایت فرماد. در حقیقت این از ارث حضرات پیغمبران علیهم السلام است که قسمتی از آن نصیب شما شد. سیدنا حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام را معاذ الله نیز ولد الزنا گفتند. حسب دستور جناب عالی آنچه بنده یاد داشتم تحریر کردم، خدمت داشتم، بسیار کوشش کردم. نوشتگی عن ابی درداء رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم یک مردگی ها بچا مردگان هر پیم بعد به هم حدیثا تاکید کتک شما تو مردگان ها به خوبی یاد بکنی. یک اهل علمی گمه ذاتی اختلاف یا فورا به گفی بمنی پیروکی ها آیا هم اتهام یک اهل صلاح یا اهل الله یا ای پیما تهمت بجاش اسی علماء قضاوت کنک آیا اسی تا ای کتاب نویسته تو کا غرض نفسانیت ذاتی اختلاف کنت و ضد کار فرما بوتا یا اظهار حق مقصود بوتا که مسئله اظهار کنه مقصود بوتا سربازی هم گشتن سربازی بنده حقیر غلام احمد سربازی این چند کلمه را به غرض دفاع از آبروی برادر آل اکادرام علامه فلان عبدالرحمن صاحب محترم مدرسه اسلامی عربی چاور می نویسد. به امید آن که حسب مژده‌ای که در حدیث شریف وارد شده خداوند متعال در روز قیامت از آتش دوزخ نجاتم بخشد که بسیار بنده پرگناه هستم. آن تهمتی که آقای مولوی محمد اسلم صاحب به جناب مولوی عبدالرحمن نسبت به اجداد ایشان بربسته و اشتعار داده است که جد ایشان به نام سید سیاهمار در زمان حکومت میرعلی محمد خان بارک صحیح به سرکت گاه مشهور بوده است، این همه کذب صریح و اتهام محض است. سبحان که هذا بهتان عظیم. آن دوکیه بهما اتهام جنگ نبی صلی الله علیه وسلم فرمان تکفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان دروغمند بی هر چی بشکو بیان بگه دروغمند بی حدیث مانا همشیه منشیه جرات نکنه نسبت به آوازه ها چیه کلمه بگشو که من وطا آریه که من عمل واسه ولی آوازه ها فکر بکتی مطابق حدیث عمل بگشو اللہ یا گوشتا منا مولاییان قاضیان همه هنی گرتنی ورشار آشاهد تا شاهدانی حبره تا ایشانی حبره تا دلیل شرعی بگره هسته که هر کس بیه در مورد تو اگر آپ اپنی در مورد دید بلو کم اردم آمار چیزها داشته من تمامو بنویسوی چیزها رو خیلی چیزا کامبا و مامبا ای کسا یارو گوتا که خدا پا نبیده ما شما گشتو نگه یاره نا وجه ای گفو بیده این چیزا نا نما اولا بشا تقاضا میری اسه این کتاب اولا واجه هم به فرصت بچارن. اگر یہ کتاب مطابق شریعت ہے وشی حبر مغرضانہ نفسانیت و انحاد و کنت نہ و من حرفینی اگر نہ اسی طرح ناجائز طریق سرا حملہ بوتا بما کہ شریعت جائز نہ اگر یہ کتاب کو مولی صاحب بھی ایر روش و ایر لب اللہ جا با ایر حملات نوشتا شریعت تحچی کتاب نہیں سر جائز من حرفینی اگر ناجائز حرکات مرتقب بوتا بما افترا و اتحام بندگ بوتا یہ کتاب تو گا چابہار ہشت دکان کسا بما تحمد بندگ بوتا کہ جامع محسن چابہار ہشت دکان بوتا عثمان چابہار ہماری دے کہہ کہ میرے تجارت اصل ایک کارن تو کہتے محرک ہماری ہیں دے کھلا کی چاوار یعنی امضاء تمام ہے کہ برای جامع مسجد چاوار یا کپ کی دکان آئے میں دیستا کہ میرے سیکھ حج دکان بھی منش باہر کرو متولیش مدے ہونا عثمان دبا مبندو یک تیسی ہے مثلا بدے ہونا شما چار آئی ہوں چار حضور ہوں اور یک مسلمان غیرت مندی من چاوار دیستا من جلوہ بگیری کہ یہ دکان مسیح دے گا تو پچھے تصرف کتا وہ یہ دکان کھلا داتا مسیح تا کھلا بستا برا مسیح تا اور تو شائستہ کہ میں یک شخص مغرضی تنہا تی طرف دار ہے وہ تی حبر داری کہ ہماری حبر بگیر تزامین مطالب میں کتاب چوب نویسے نو یہ کتاب کی واضح ہمیں نوشتا و حتی شیخ اشتہار داتا بہر ہر جائے رسلتا بے سپاہ پاسداران تو ود داتا دگرہ مرد داتا پاسداران ہاں گندگ واجہ عشق کما ود داتا نو لہذا اگر میں قانونی اقدام ہم بکنوں وہ دی دفاع بکنوں بے سپاہ بروں بے دادگاہ بروں شکایت بکنوں ادعا حیثیت قانونی دار بکنوں میں معیار نہیں مگر ایک من تقاضا اسی اگر واجہ منصف جواب دے کہ کتاب منصفانہ میں اسے گلتا من دا بستا من حرفی نہیں آمن نہ صدقنا اگر شی مطابق شریعت نہیں اگر خلاف ہر شی تو کا و ناحقی حبر ثابت ہو گنا استشهاد ہم مردم ہستا ثابت ہے کہ واجہ بما اتهام و تہمت جتا ہر حیثیتا وہ میں تقاضا کروں یہ کتاب خلاف واجہ یہ کتاب ہوتی پس بزوری و اشتہار بدن کہ یہ کتاب تو کا واقعا من زیادتی کتا و یہ حبران من برگست گو اگر میں اعلان کروں کہ من رد یہ کتاب نویسوں من کلام کوتا نه من کتاب ای دستگا به حمد الله منی سواد هم عالی تر به فضل الهی و من انشاء هم عالی تر من ده برابر ای کتاب مدلل با همین استشهادان کتو کپی چاپ کرو و آن وقت اگر پس مزوری من شکایت کرو به دادگاه این کلام رو شکایت کرو و تی ادعای حیثیت کرو آن وقتی موشی که مولوی آرفتو چگو من چهار سال اتهامات تر سابق بتا کتاب هم چاپ کنه بتا اگر ما یہ ہم ان آخری عرض گزارشیں تو گرو ایدگا بیچار اگر ایدگا برباد ہیں گرو بزا چاہباری مردم ہیچ ہمت نہیں کہ وہ تو مقابلہ بکنا اگر نہ وہ لے کا لیکن ان کا جو ہے یہ ثابت ہے کہ بران مرزا داتا جس سے بھی مردما سے امضاء پتا چاہواریاں حاضر ہے چاہواریاں مشوار بخدا قسم دوں چاہوار ان کا قدیم شما دستا چار تاریخ کا مستوا ہے یا مدرسہ بندہ بتا یا نہ پوچھ نہیں قبلے دروازے ہیں قبلے دیوال ہیں نہیں برابر ہیں قبلے دیوال ہیں دیکھا ہمیں کتابہ یہ واضح نوشتہ کہ فلانیا شیعہ کافر گشت گا اسی بارے ہم عقیدہ وسم بھی دوں تو حساب میں نے عقیدہ انگا نہ کہ میں بگوشو آنکھ منگوشتا اور دیوانہ منگوشتا اور نگوشتا میں نے یاد رہے گا عقیدہ نہ مانگو تھا نگوشتا آوازہ نوشتا بھلی اور گوشک ہیت چی میں ہنوں ہم گوشو نہ شیعہ ہر شیعی ہر سنی بھی حنفی بھی شافعی بھی مالکی بھی شیعہ بھی ہر کس عقیدہ بداری کہ علی خدائیں ہر کا عقیدہ بداری کہ قرآن اور قرآن نہیں کہ پیغمبر سر نازل بوتا حضرت عثمانہ صحابیاں ایب بدل لینتا ہر کسی عقیدہ میں بھی کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ دامن ناپاک نعوذ باللہ اور یہ الیاذ باللہ زنا کتا الیاذ باللہ قرآن تردید کتا ہر کس یہ عقیدہ بداری کہ وہی حضرت علی سرائے حتا جبرائیل روریا کتا بولتا حضرت محمد علیہ السلام داتا یہ عقیدہ یانا اگر شیعہ بداری ہم کافر سب شیخین ثواب بزا ہاں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ہمیں زادے گا ثواب عبادت بزا شیعہ بھی بیشار سنی بھی بیشار بہنی برات و جگر فرزند بھی ہر کس بھی کافر ایمن عقیدہ ہیشی واجہ میں کتاب نوشتا کی پنچ مذہب پنچ ہنو پنچ گانا مذہبا پنچ مذہبا تو آروچی گوشتا کہ شیعہ کافران کے قرآن ہے آدمی مفتی رشید احمد جند کتاب حسن الفتاوا تائید کانت نویسی آن بارا ہر چیز تو استاد حبر آوا بگن بچار چی نویشتے در بارا آیا تو منظمی حبر نویشتے کہ بچ کو حکومت آیا نہیں ہے تو برا ما الزامی در بگن جائے وہ فاجی کریم کنے مرا معتوب کنے اور میں اعتماد بے اللہ ہے کہ نفع و ضرر کی جانب اللہ ہے تا اللہ تعالی منا گرائی لگی نہیں ہے تا منا ہما زمانہ شاہ زمانہ شما فعالیت کو تو حاجی عثمانہ آشکا تومار مدرک امزا حاجی عثمانہ مانا یہ رہے تی نام بے عنوان شاہد نوشتا تی نام بے عنوان شاہد نوشتا ترے شاہد گفتا وہ تو تردید نہ کو اگر تو نہ ہٹے تو بگستی میں شاہد نہ ہوں ہما شکایت کتا ہنچی اخترا بہتان بے مان مردک بوتا کباسا آئیے منکو نبیت کے جزاک اللہ خیر بلے رندہ اس گرام گھوم بھتے گئے گو بہرحال ہما زمانہ آئیں کوشش کو شاہ قدرت تو کا حد اقل منا زندہ میں تاکید بکر آئیں اللہ نے تو ہما من انگے حسن ہما شاہ کی برسوائی در بتوں گو اللہ تعالیٰ جللہ علیہ شہر فیصلہ کرنو گو تیشیا انگے ہم اعتماد بے اللہ ہے تو اللہ ذر رہی نیارتا نہ شاہ نہ گدا ہچ کس بھی سرما یارتا نہ کہا و پیشی تمہارا مت اور سنتی منی رسالتو کا ایڈو من وشت میں اعتماد علی اللہ من دیکھ عرضی اللہ گوشتا تو گوشتا میں گوشتا وکیل دفاع دفاع حافظ قرآن حافظ قرآن اہل سنت نزدیکہ لکھا حافظ قرآن ہے آنی تہا تھو در کی جکر جگہ حافظ قرآن ہے تو بے منی ہمرا بے من تر رہے ہیں مسجد اگو دا حسکی ہاں واجہ مسجد اختر دن کتا جی وجہ دیر جہاں در نگے تک تو مسجد اہل نہ رکھتا گے تو چھتا در گے تک تو شبری مسجد در کی جہاں یہ چکا پر مسجد نے بدے کیا آگا مو مزہ باقی تو اشرف صاحب براہر چپیسا بوتا براتیا نو ہپس کنے چھاش ما تا جایی که من اخلاقی تقاضایم شما دیسته همه جلسه شما باید حاضر هستی. باوجود این تمام چیزا که می کتابا اگر بانی تشیع کی مردما شامل میگیرو ما اسکو تا گندگا ما بچ نه حق یہ جاتا کو انجام دیگ بده و جا پیش تو سلام دیو سلام بده علیک هم گرو ولی تا هم اگر ارزون کو اگر چنانچه حکما واجا بھی اکتاب نہیں سک محکوم کو و اکتابی پاس نگرد من سلام علیکم و تی کرو بلی یہ کتاب جواب من نویسوں برای اسی کتابی و آئیہ سین کتاب و تی کو کمان سپاہ پاس داران ہم داتا لہذا من چوت عبرو حیثیتا شی دفاع ہم کرو و من اگر لازم دی البتا شی مصر نو حبری کرو نی اگر لازم دی ہم یہ قول ندیو کمان شکایت نہ کرو من بر اشی ما براوات شیعا آئیہ ہمیں کتاب دیو گا بمقامات دولتی ممکن فردہ ہزارہ پر ہمیں اشکال عرب کا من آتار از بد دفاع ہم بکنو شکایت ہم دائر بکنو اگر چنانچہ پسی نگی اگر نا گستی کہ من خیر زیادت روی بودتا چیزی حق بود تگه و چیزی باطل من نوشته گم کنند دو گم من پس گرفت تگه من اعترافی که من شر نکتا و من این کتاب را کوشش کنم جمع کنم می بی و یک چیزی که در این مورد اعتراف بکنم تو بگوشی و آن وقتی حبر همه تو گشته که من در جواب هایی کتاب را نمیشه ماوشی ماوشی ماوشی دلیل ہمشک تو نوشتے گا خدائی کارا مردوں ہم چیز کا ہزار اتحام بندی مردوں سرا عیدگاہ گناہ لوٹے فرار کے فر من المطر وقام تحت المیزان تو لوٹے کی عیدگاہ ہم ببچے نے تو ہزار حرام دگا ارتکاب کو تو معاذ اللہ من گوشت نہ کنو ناراست من دروغ نہ گوشن در نسبت بکنو ناراستی حبار افتراء اتحام بہتان بی دلیل شرعی اس تو اکتاب تنویش سے پیشان تر سواب رسے یا گناہ بجائے یک عیدگاہ دفاع صد برا دگا چہور سرا در رفتے کہ من ہور تر مگر نوک چیرا گوشتا تے شرط در بگا ہماری بیٹی مرد ماں گھستا اگر دروہ اتنا ہمارے خدا را کہ مانند امباد جو ندارد نبینی کی طرف چلو دشمن پاس خدا یعنی پیغمبر معصوم بھی تو پیغمبر عبدال خدا ہمارا سن سال سو سلاسہ وشتے خدا ہمارا سن چمت مند پاس بلند ہوا بیلے برابر ہرپے کے جم بھی ہرپے کے جم کنتے شرکت کو خوشحال حلی کی دریوہ جو ہو رہی جلائی کی طرف آتا بہن پھر بعد ہم نے لکھا کہ صحیح حد پر دوبار وقت پوشن تمہیں حکم ہے مر رہا جی تمہیں حق پر کی طرح ہے وہ تکاہی جو کہنے مر رہا جی ہے بہت بہت شکیہ گچ پیسر ہم اچھے کون قرار پتہ نہیں کہ ان کو پوشن ہم جس کنا آیا شمار اللہ جو ہم دوی طرف ہوں میں حکمیت قبولی شکر نہیں شما شکر آرہ شما منا قبول ہے من عبدالرحمن سربازی قبول شما حکمیت چه به نفع مندوی یا چه به ضرر مندوی من به شما اعتماد هست آجی شما من قبول کتن قبول خیر و فیما را قبول بلا بری کی دران دوی طرفانی من اشکودن و بغور بول داشتن و دیگه حضرات اهل علم و من دقاتر هم بطور کلی درائه مولانا عبدالرحمن صاحب با کتاب و سنت مطابقتا بطور کلی در تمام مسائل و بد ترتیب کیا کیا کرو شام بغیر از صحیح مسئلہ اولی مسئلہ عبدال آئی احتیال میں حکمیت آئی و آ مسئلہ طلاق ہما جہید ہے کہ کی مردہ کیپ توڑ آتا پس ہے اس پر اس کو دبز طلاق بشتا ہے و مسئلہ محرم زوج لگائے رضی صحیح مسئلہ کی صحیح مسئلہ کو ہم نہ طلاق کی دیگے حکمی لازمی بھی شام یہ اچھی مسئلہ ہے کہ مسئلہ عدگاہ و تحقیق بھی مردوں کو مشاہدہ بھی کرو رکھئے گا وہاں مسئلہ طلاق مسئلہ ہی کہ چوشی مسئلہ اختلافی بات کری بین اہل علم نبا چوشی مسئلہ مطرح ہوئی تو اس کے وسیلے کی برائے حملہ کرے ہو دیگی مردی سرا چوشی مسئلہ بات بھی کی طرف آتا اہل علم بات اختلاف کرے مسئلہ سرا اور ہم چلو اللہ رمضان کی 28 پور کی بات مشکل قرار جاتا ہے چوشی ہم ممکن ہے کہ بھی مثلا در اول ماہ رمضان وقت کی اطلاع بیچ پڑا رنداش بطور شرعی ثابت بھی کہ رمضان پیش کرتا ہوں اہلی سیر و استعمال ہے اور حالا بھی نحلی ہو سے وقت کے شرعی ثبوت بھی جنہوں کی فکر دعا تم عید بھی رہا اللہ تک یہ دیکھ باقی مسائل ہوں مثلا در چیز کنک برای دعا در وقت تعزیہ مولانا ناصر صاحب روشی کے دست چیز کنر مطلق دعائے واسطہ مستحب دے لیکن در خصوص یہ مسئلہ تو کا جو کچھ ثبوت دینے اس دن منی رائے حشیوں کے دست چیز کنر یہ وقتی جائز نہیں یعنی مستحب نہیں اگر مطلق دعائے واسطہ دست چیز کنر بھی بھی مثلا وقت خروج مسجد وقت دخول مسجد وقت ورگ ورگ ورگ بعد از ورگ ورگ ہر وقت دعا اس کی نمت میں اشکار رکھتی دعا دستا چیز کوئی اتنک ہم آواز مخصوص ہی کہ ثبوتی ہستے کہ دست چیز کرنے ہو رہا ہستے وہ دست چیز کرنے مستحب خیرات واجہ نہیں کہتے ہیں خیرات بدعت سیئہ قرار داتا مولی عبدالرحمن صاحب اگر عنوان نہ باقی جو دیتے ہیں خیرات بدعت سیئہ قرار دیا کسا نہ باشا ایسار سواب و خیرات کس اشیاء بدعت نمشی و نہ ای محل بحث ہے اور محل بحث دیگی نہیں اگر تک یہ خیرات ایک عنوان کی زمانہ ہے کہنا بنام مرتبان مرتبان واسطہ خیرات کہنا یہ آخیرات شرعی نہیں شی منظور ایسار سواب ہم نہیں منظور مثلا مباحات ریا وغیر ذالکی و یہ رسم قبیح ہیں شاہ ہم نے رائے ہمیشہ کی جائز نہیں مثلا سووں و چھلوں و پنجوں و سال وغیرہ با تعین ایام و با حیعت قضائی یہ جو اللہ کے کہنا اس کی جائز ہے البتہ مطلق خیرات اسے مہم اسن جائز ہے بلکہ یہ منحصر پر ورگا نہیں کچھ چیزیں ہم بنوانو خدا وہ گوشت خام بدن به نام خدا، دان بدن، نار بدن به نام خدا، تا این اوقات مکر ای جایزین رشد دان تو امید صاحب اللہ. دیگه مسئله همیشه که بر قبور اولیاء پس کشم چطوره حلاله و حرام ایشی امور محمد اسلام صاحبان قبول کن که پس کشک اگر نظر بیدی غیر خدا واسه حرام، اگر منظور دی غیر الله رضی ایشی آوات قبول کن که حرام، اگر منظور مدی بلی باعتی قبل سرا و خوشیتی من را همشه بگر قصد تقرب که با غیر الله تقرب رو که حاصل میکن شی حرام گرچ نظر کسرا نبید نظر بود بدون چون چرا و حرامی که نظر عبادتی در غیر الله حرام خبر سری ببارد و بکشید که هم حرام وقتی که مقصود آیت تقرب بده هم نظر غیر الله حرام اگر بغیر قبر دا هم غیر الله نیتی بی قصد تقرب در غیر الله بی بچی که یہ پس کشاک مثل نماز و مثل روچر همچون یک عبادتی اللہ تعالیٰ روشی کے قول ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی رجوع رب العالمین فسدد ربک ونحر نماز و قربانی کی اللہ واسطہ میں بر سواب شانی دیگر واسطہ یک جائز دی مثلا کسی نماز بکن دیگر زید واسطہ ہم رو واسطہ جائز نہیں پر نماز اللہ واسطہ بکن تو سواب بر زید یا ہم عیسیٰ بکن جائز دی پسا اللہ واسطہ بکشی ہو بکشی یہ سواب آئے خدا و اکرام تعظیم زر برای تعظیم قدوم امیر قدوم امیر مسئله در مطرح نمید تا آهن در دور مختار تو گنگشته که حرامی اگر مقصود آئیه امار تعظیم غیر الله ہے تعظیم غیر مقصود ہے اور مسئله میشه که استاندار کئی مر کیا مردم روٹن گوٹی پی کشم آئی دیما یہ حرام ہے اگر مہمان واسطہ پسی کشم چمی پوشتی گوائی نا آدھگی حمری پر ایک گوہ کا نکو شئی واسطہ کو اس کا اندار گوہ با آئی تعظیم واسطہ کو شئی حرام ہے اسے فقہ علیہ وشتہ کنا حرام ہے یہ مسئلہ ہے مشہ کے در موقع حروسی نازیم کے جنہاں گرینہ لکھتو تب رو تنبورہ مردہور ہو گئے ازگاہ لکھتو شافر پر نکرہ کموری اسلام صاحب اسلام جاہد قرار بدا لیکن ملانیاں یہ لہمہ قول اللہ من حرام البتہ آ نازیم کی کہ تنہا جنین وقت میں بس لوگی توقع بند آواز در مرو تو ورن وقت ہو دا نشتگن دنگی مردین نشکون دنگی مدر مردین نی جنین وطن آئی برکی گنجوائش ہے نہیں کہ صدا آنی داد بیت بگوشی من آم حرمی برس و قرآن تر موقع عروسی و ایوی والم در مجلس بکر لا ہو ہستے یہاں کو کہا روشتہ کریں کہ اگر در ہاں مجلس تعام حمود اللہ حسنی حضور در آن مجلس حرام اگر ورد دگی مجلسین لہ در دگی مجلسین کا ورد حرام لگا بلے بعض ہم شکر علی شریف تو کا حسنی کہ پیغمبر اسلام مانا کتا تعام متباری ہیں کیونکہ یہ ورگان تو کا اکثر نیت ہم مردمانی مباہات لو مراہات کی جا رہی خوب نہیں یعنی احتراز بہتر ہے بلے حرمت فتوہ دے گا نبی نگو شنگا ہمارا گھرا ہوں چیزی کے منی جہت و قاعت کو منا لازم ہے کہ میں عرض بھی کرنا ہمیشہ کہ میں عرض کو وجہان دیوا و فدا اگر مسئلہ تھی بھی نوشتہ کرنا میں تاکنا شکریہ بنا ہے مکمہ انتا تازہ اکشان نوشتہ کرنا بلا تاشنوی سے واجہ ہوتی خطہ نوی سی شما ہوتا شدود تر نوشتہ نکر وجہ تو خطا تمام بھی تو ایک بارگی مردم پا دیا ہم نے واجہ حاضرہ مشتے گا کاغذ کجا بیتا ہے؟ کاغذ ہی کاربون ہی چیز نہیں اما کاغذ کجا بود تا کاربون کاغذ ما را گونه تا چیم بود جگه من آرزی هم هستی پوری جلسہ کے تمام بھی مسائل ہمیشہ کے فیصلہ بھی سکتے مامزالا یوار چیزی بچتا و شتا ناوش پدا آہان آر امتا ہے یہ دوئے بعد شما دوئے راجی بھی باہن و برات بھی و از گزشتہ پدا یاد نکے من ارز آج بانا ہمشین و شما یہ مردم مجلس مردم آمن یورا تاہی دیگر یہ دوئے والی ناوش کو بھائی دیگر مطاعد برات بھی بنت بھائی دیگر تو دیگر ارزی بانی ہمشین وہ مولی و نصر صاحبہ کی کتاب ہے کہ لیکنی بھائی سے جل آج آئیے یا ادعی مدنی تھی مسلمانوں مخصوصاً اول پر آ کے مندیپ چمری والے کتاب آتا والے خلاحوں کو کتاب ظاہر نہ کریں بہتر ہمیشہ اس طرح ہمیشہ یہ کتاب کے باعث دل آزاری شیعہ والے جان دے کر چار گیا ہمارا کتاب لائے کہ نشر اشاعت کے فائدے شرائی متصور کی اور کتاب ہے کہ بجائے فائدہ ضرر بھی دیں اور داخل بہتر اگر والے صلاح حضران و حتم صلاح حضران میں اچھو نہیں جائے جانتا ہوں تو یہ کتاب ہم گار میں استدعا ہم شہر جگہ میں اتنے صلاح حضران میں دیر عبرات رکھتے ہیں شام بر گلیس نیدرہ مگرگا ہوں چون برگاه یا؟ آبا جهه گره بگید دوش که بسه شما بگید شما بگید شما بگید گره دار بگید اینجا و قبول یک مرتبه کافیه سه مرتبه لازم تاج محمد مرسا میرداد امار بیانج سیا بچر کی سورا بزرا جن باید و مولی عبداللہ جنوی اعلان بکنے یوں میں جب رہے ہمیں مسائلہ ہیں کہ ہمیں حل بکنے ہمیں مسائلہ ہیں جائزے سوال وانا کی بھی کہ آپ بڈانا بشکنے مخام اچھی ہیں تاج محمد ہر سال یک گاو نر رنگ سیاہ بر سر پیر سورت می برد این باید با مولوی عبداللہ بگوید اعلان بکند نیونا رو گوش کرد یہ مسئلہ یکی تہا مسائلہ کہ ما شما دشکین سے مولتا ہوں مددے بھی تگین کے حل خاص بدنا یہ مسئلہ کوشتر گوسپن بر سر کام رہن کے شی حرمہ کرنی مقارر کرنی زحمت بھی بڑے ثواب پھر شما والی زحمت پاکنوی سے ہم بتا شی بہتر ہے بعض عربی اصطلاحات ہنس کے بڑا نقش دار سرگردان بھی خط پر پیدا ہے چیزی دست چیرہ والا جگہ بیٹھے ہمیشہ شہر بنے کاربن جن کاربن داتا ہے بس دعا تصدیق، تحمیل، تحلیل، تعریف، تنار، قرار، ذکر بعضاً به جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم درود شروط دین بدن، درود قوانی بعضاً بکن دعا وقتی که دعای فاطمه دا به پایان گرسه قضا مجددن هم در خاطر دعا باز هم درود قوانی پس این مردم دعا، این مردم دعا، خدا بارگاه ها سکره ده دعا درود ماند و آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غالب اسیم خداوند آلی دعای خدرده یعنی و خبولیت رسیم اما چیز دیگر که مثلا مراوی جیتر که اما آیاتی اما آیات کریمهی که آیت ها حکم درود ماند ها اللہ تعالیٰ تعالیٰ بوتی نبی حضیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت خاصہ دی مدن و فرشتان جرامی و فرشتان کرام فرشتان اعظام آیا ہم برای جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے مغفرت لیتا اللہ تعالیٰ اے مومنان شما ہم برای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شما دور کنید شما اللہ تعالیٰ دعا کرد کنید یہ حکم قرآن ہے تو بھاری شان سے در عمرہ یک مرتبه فرض ہیں تو اما در مجالس هر جای که شما مرتبه اول جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجرانی خود و از رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہیں یک مرتبه باقی اگر رسم جرام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در مجلس مقرر دو تکرار دو آوکتی واجب ثابت دو مستحب دو که هر بار آمرکم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جلیلی آمرکم دروگوان دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشاط فرمائیں حلاف بار آر سکتے من نام رسول آیا در آمرکم من نام کرد در من جلیل نوان آئی حلاف بار یا محبت کرا دور بار و هر شخصی که یک مرتبه فرمان جلیل کی امتان اللہ تعالی آئی اصطرار در رحمت کی امتان در نیتی نشتے کن اما ای آیه کریمه یا آسان که دستور رواج کرا دیتا که مثلا یک اجتماعی صورتا پس از نماز و قرائز سنن و شعبات نوافل مردم نمزن یک حیات قضایی اختیار کنن و از اتنا دیگر که فارده از باز را منزد مرامدی کنن ترجم تو کنن و آرام بده بکنن تو از دردیر بند یک قضایی اتنام بکنن اما چیزی هست قضایی در دیگر که اتنام در این سوال بکر اسی بکتی که پر آقای واند به این صورتا به این نوا آنم بدکنی اما نفس درود واند اسی در شبیت مطلوب هست یک امر مستحبی امر مقبولی قبل دعا هم محترجن تنها مردم دعا روشی شما تان فارمی نفران دعا روشی هر شخصی دیگر را پس بر باید اگر آدیسی دعای قبول بودی اول هم درود واند دعای رن هم درود واند آی دعا انشاءالله را قبول کرد مثلا اسمی وقتی آسی که چه نبی بسن ضرور مواند نوری نمانن غلط این یہ آیات مخصوصه ہے با این موقع ہے آبی حیث قضایی یا معنی کسی بجر سے کسی تحر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہی جب دعوی ثابت نہیں چاہی معرضہ ثابت نہیں برابری کسی بجر سے معلوم بود که ایسا همه امام لازم گفتن که محرابات ما تگلیم الان که اصلا نوشته دنن که مردم که نواز فرد نامدان فرد اختیاری او دوشت شهر راست و راست چپ و راست یا او تو حجره مخصوص این راست و دلوگه نواز سنسان و هنم خوب آشان سیدیسا را دلان ها سرکار فرمائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول اور یہ عمل راجے کو سنتا عشاء کہ مثلاً چار رکعت نماز سنا چار رکوع ہو جائے مبارک ون فرمان واسطہ گھر مسجد بعد ہم کی نماز فارغ ہوتے بعد ہم یہ سنتا ہے یہ اسمان گھر مانگے وہ عشاء ہم بھی پہن حاضربا ہم بھی پہن خاص بھی انجام کا سنتا نے گھر مانگے روان اگر کسی بھی طرح نکلا پیروں میں سنے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آسمان کے پانا نے جمع بھی پہنے کے انجام دیتا اور یہ کہنا ہم سنت جاہی کو واضح ہما اسباب ہما وسائل ہما زمانے موجود بھی کہنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پتا حضرت صحابہ علیہ الرحمن نہ پتا ہر کس پتا پس ایمان ہاں اگر اعتبار سنت کے لیے وقت کے نام سار کو اہ وہ کرم صاحب کے وہ ہم غیر بتے اگر نہ آنا اور چیزا انجام نہ دیتا سار کی پتا ماں اسی کی ماں خدا نفاس کر ہنسی غلط فہمی بھی کریں کہ ماں بزن بابا سے مثلا عیدگاہ عیدگاہ کی نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل وانا کش از عید ہم ثابت نہیں بعض عید ہم ثابت یاد اگر مردوں عیدگاہ کش از عید ہم نقل وانی یا بعض عید نقل وانی خیال شکن سے اسی عبادی کی سواب ہے یک مرزید مولوی عالمی کے عمل بلے کہ ایک مولوی سے پاکی دن ہوتا ہے نماز مانا کہ مردم بلا سو یہ بھی گوشت جائے یہ لوگا عام مردم نے کہ پہلے سنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاران کا عید بھوکتا نا بارہا عید کے سارے دو عید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رانجا ہو جاتا ولی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کیا صحابی بیتی نہیں ہے عمر محبوب بیتی نہیں ہے آنکھ سے بان جاؤں گا آئی ایک انجام میں جاتا صحابہ علیہ وسلم بمان آرہ تم آنہ کر چکا احمد رامہ کی حسابت میں جہاز عید بیرات یہ ہم بیرات کی ایک مسافر کی نمازان بار بار موسم بروری ہر وقت بار مسافر کی جب یہ کار دیں اللہ کی معصبت حاضر آمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا آمد صحابتی ولا آمد اربع کہ ہم تو جناب رسول اللہ سے مصابت نہیں تو صحابہ کرام ثابت نہیں احمد کرام ثابت نہیں جہاں ہر کسی دوسری کسی خیر خیری میں انجام دیا اس کے رسم کے ساتھ قرآن صاف کر رہی ہیں پھر مرد خیر رکھان عمل رکھان جہاں ہر جاری کے مثلا ہمیں پوست پاکیاں مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخت حالا کہ دنیا رکھ کر دیتے ہیں کا مخت شہیر دیتے ہیں مارکاری کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھے امائی ہوں گا بچے نیونے پر ہمارے رشتہ ماں بارد ہمارے کاران لے گئے جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے حیرت سرمائی ہے اجتماع اہل ملت برا سن اٹھا عام ہے من الاہل ملت برعتم یا کوئی قول مطروح ورگ آرکنا ورگ درستنا اثرت اہل ملت ملت مردمان اجتماع بھی کہنا مردموں بران جنگار جنگ کھار جار کجا بران ار کے نام خاص بھی جنگ مردموں ورد وارنا اس سے جگت ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچنے بھی تھا سواد اللہ علیہ وسلم بھی تھا ایم اکرام ثابت بھی نہ بھی تھا کسی اکرام ثابت بھی تھا موازی کہنے ہم سے مندر تو خیر سنت کیے خیر کے ہم سنت ہیں آئیے کنار ہم سنت ہیں اچھو کاروان تاکی کاروان تیس کہتے ہیں آئیے نفتہ ہی مثلا قاضی اگر قاضی جن